Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 10, drugi dzień świąt wielkanocnych, 17 kwietnia. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie tragiczny bilans trzech ostatnich dni na naszych drogach, sondaż dotyczący sensu życia według Polaków i ostrzeżenie amerykańskiego wiceprezydenta pod adresem Korei Północnej. Ale najpierw poszukiwania sprawcy zranienia nożem 9-letniego chłopca. Do tego zdarzenia doszło w nocy w Płońsku. Policja otrzymała zgłoszenie z pogotowia. Trwają intensywne czynności ze strony policji, aby jak najszybciej zatrzymać sprawcę całego zajścia, znajomego rodziny. Z tego co ustaliliśmy, dzieckiem opiekowała się nietrzeźwa matka. Informuje Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Życiu chłopca, który ma ranę ciętą szyi, nie zagraża niebezpieczeństwo. Teraz najnowsza policyjna statystyka. W niedzielę wielkanocną w 51 wypadkach drogowych zginęły 4 osoby, informuje Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Bilans od początku świątecznych wyjazdów w piątek jest o wiele bardziej tragiczny. Na polskich drogach doszło do 217 wypadków, w których życie straciły 22 osoby, a 263 osoby odniosły rany. Oprócz tego niestety wciąż kierowcy po spożyciu alkoholu wsiadają za kierownicę. We wspomnianym okresie 3 dni zatrzymaliśmy 763 takich pijanych kierowców. Największego ruchu na drogach policjanci spodziewają się dziś po południu, ale już teraz po raz kolejny apelują o ostrożną jazdę. Patrząc na nasze doświadczenie od lat, niezmiennie główne przyczyny to jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe włączanie się do ruchu czy zmiana pasu w ruchu oraz nadmierna prędkość, i to są te powody, dla których dochodzi do tych najbardziej niebezpiecznych zdarzeń na polskich drogach. Policjanci zwracają uwagę, że warunki jazdy są trudne, raz pada deszcz, raz świeci słońce, jest zimno, a część kierowców już zmieniła opony z zimowych na letnie. Rodzina i zdrowie to jest sens życia dla większości Polaków. Dokładnie dla 54% pytanych sensem życia jest rodzina. Dla 38% najważniejsze jest zdrowie. Praca jest rozstrzygająca dla poczucia sensu życia dla 9% ankietowanych. Bogactwo i własne lokum dla 8%. Takiej samej liczbie respondentów nadają sens życia wartości takie jak spokój, porządek, sprawiedliwość i przyjaźń. Wiara w Boga i zbawienie nadają sens życiu 5% ankietowanych. 4% wskazuje na miłość. Nad tym, co w życiu jest najważniejsze, w ogóle nie zastanawia się 14% pytanych. Takie wyniki przynosi marcowy, opublikowany dziś sondaż CBOS-u. CBOS zadał Polakom te same pytania, co przed 20 laty. Z badania wynika, że obecnie Polacy zastanawiają się nad sensem życia rzadziej niż wtedy. Przybyło zaś osób, które w ogóle nie interesują się takimi rozważaniami lub deklarują, że nie mają na nie czasu. Amerykański wiceprezydent Mike Pence przestrzega Koreę Północną przed próbą destabilizowania sytuacji na Półwyspie Koreańskim. Era strategicznej cierpliwości zakończyła się, oświadczył Pence, odwiedzając amerykańską bazę wojskową położoną w strefie zdemilitaryzowanej oddzielającej obie Koree. Zapewniał, że Korea Południowa w obliczu zagrożenia może liczyć na wsparcie Stanów Zjednoczonych. Wyrażamy zdecydowanie wolę narodu amerykańskiego, by wspierać Koreę Południową i stać ramię w ramię z jej mieszkańcami. Musimy bronić ich wolności. Musimy również doprowadzić do usunięcia broni jądrowej z Półwyspu Koreańskiego. Pence odwiedza Koreę Południową w 2 dni po hucznych obchodach 105. rocznicy urodzin Kim Il-sena i dzień po przeprowadzonej przez północno-koreański reżim nieudanej próbie rakiety balistycznej. Muzeum Historii Polski zachęca do przekazywania pamiątek. Muzeum powstaje na Cytadeli Warszawskiej. Otwarcie budynku jest planowane na 11 listopada przyszłego roku, w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Odpowiadający między innymi za zbiór pamiątek w muzeum Łukasz Kubacki zachęca wszystkich do przekazywania najróżniejszych przedmiotów związanych z historią Polski. To mogą być dokumenty papierowe, zdjęcia, drobne przedmioty osobiste związane na przykład z wysłaniem, ale też z historią dnia codziennego. Do tej pory udało się zebrać ponad 21 tysięcy eksponatów. Wśród nich są obiekty wyjątkowo cenne i ciekawe. Mamy 5 czarnego dębu. Drzewo padło około 930 roku, mniej więcej, gdy tworzą się początki państwowości. Najwięcej pamiątek pochodzi z czasów współczesnych. Dokumenty, świadectwa chrztu, legitymacje, to są dokumenty też związane z pobytem w niewoli, listy z obozów jenieckich. Szereg dokumentów z PRL-u, w tym dokumenty związane z opozycją demokratyczną, ale też szafka, w której Zbigniew Romaszewski, a później Agnieszka Romaszewska przechowywali dokumenty. Osoby, które chcą przekazać swoje pamiątki, kontakt z działem zbiorów znajdą na stronie internetowej Muzeum Historii Polski. Polski. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

To jeden z tematów z filmu Flashdance, rok 1983, Maniac numer 1 w Ameryce i tylko na 43. miejscu w Wielkiej Brytanii, czy się nie mylę? Tak, na 43. Za 29 minut, godzina 11, wracamy do polskiego topu. Głosowanie jeszcze przez 10 dni, a z lat 80., zostańmy w tych latach 80., wybieram taki zestaw. I nie mogłem w nocy spać. Wiatr od nowy wiał, darowano reszty kar, znów się można było śmiać. W kawiarniany gwar, jak tornado jazz się wdarł, i ja też chciałem grać. Ojciec Bóg wie, gdzie Martynowski stawiał piec. Nie paznokieć z palca zszedł. Z gryfu został wiór. Grałem milion różnych bzdur i poznałem, co to seks. Pocztówkowy szał, każdy z nas ich 500 miał, zamiast nowej pary jeans. A w sobotnią noc był Luksemburg, chata szkło. Jakże się chciało żyć. Było nas w każdym z nas inna krew, ale jeden przyświecał nam cel. Za kilka lat w miedziu stóp cały świat.

Zgrabna ta nowa piosenka Why, zespół Cranberries. Jedna z nowości w zestawie do głosowania. Polecam polskieradio.pl / trójka. Za 11:11. My life, I've been wondering why. Still, somehow, I believe we'd always survive. But now, I'm not so sure you're waiting to hear one good reason to try. But what more can I say? Left to provide. You think that maybe it's over, only if you want it to be. Are you gonna wait for a sign, your miracle? Stand up and fight. This is it. Dwaj koledzy z boiska, Kenny Loggins i Michael McDonald. Dorzucamy jeszcze Steely Dan i będzie 11. Have you had enough of mine? Are you really?